Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Zwolle 13 mensen opgepakt. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd uit vrees voor ongeregeldheden. De arrestaties zijn verricht voor onder meer het bezit van vuurwerk of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook in de stad Groningen was het enige tijd onrustig. Volgens RTV Noord probeerde de politie groepen jongeren uit elkaar te houden, zodat ze niet op één plek samen konden komen. Over arrestaties is niets bekend. Ook in Drachten was een noodbevel van kracht, maar daar bleef het rustig. Het inzetten van het omstreden 2G-systeem leidt tot een halvering van het aantal besmettingen en verlaagt het aantal ziekenhuisopnames met ruim 80%. Dat stelt het OMT in een advies aan het kabinet. Bij 2G krijgen alleen mensen toegang tot horeca of evenementen als ze recent corona hebben gehad of zijn gevaccineerd. Nu geldt de 3G-methode, waardoor ook ongevaccineerden die beschikken over een recente negatieve test toegang krijgen. Het demissionaire kabinet wil 2G onder meer invoeren in de horeca, de cultuursector en bij evenementen. Blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Over die wet moet nog wel worden gedebatteerd. Het is onzeker of een meerderheid gaat instemmen met de invoering van 2G. Het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen. Begin 2020 telde het CBS 24.000 miljonairs meer dan het jaar daarvoor. In totaal telt ons land bijna 280.000 huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het gaat grotendeels om vermogen op papier, dus niet alleen om spaargeld, maar bijvoorbeeld ook om een eigen huis of andere bezittingen, zoals een belang in een bedrijf. De stijging van het aantal miljonairs is onder meer het gevolg van de goed draaiende economie, de sterk gestegen huizenprijzen en de hoge beurskoersen. Het weer tot besluit vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. Morgenochtend in het zuiden ook nog wat regen. In de middag zo goed als droog met af en toe zon. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift en Steven Smit. En ergens, diep in de duisternis van de dierentuin, met Roos Heenen. Wat doet de biologische klok tikken? Goedenacht, welkom bij Focus. Ja, je hoorde hem al even. De biologische klok tikt in iedereen. De biologische klok die is bij ons aangeboren. Dat zijn echt een paar cellen in onze hersenen. Cellen die een ritme van ongeveer 24 uur aanmaken en dat als een soort dirigent aan jouw lichaam vertellen hoe laat het is. Ja, die klok wordt iedere ochtend gelijk gezet door het licht. Maar wat als er 's ochtends steeds later licht wordt? Zoals bijvoorbeeld nu het geval is. Of er in de avond overal kerstverlichting hangt en het nooit meer echt donker wordt. Ja, of wat als je 's nachts werkt? Want nu werken al 1,3 miljoen mensen regelmatig of alleen maar 's nachts. En dat aantal neemt alleen maar toe. Denk aan de pakketjesbranche. Vandaag voor 11 uur besteld, morgen in huis. Het is inmiddels voor u en mij de normaalste zaak van de wereld. Maar door de wens van de consument om snel hun pakketje in huis te hebben, moet er in distributiecentra de hele nacht worden doorgewerkt. Dat heeft gevolgen. Ja, en dat zijn ernstige gevolgen. Nachtwerk vergroot het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. En je wordt er dik van. Langdurige blootstelling aan licht 's nachts maakt dik. Ja, dit is nou lekker dan. Mensen zeggen altijd tegen mij, je gaat de ochtendshow doen, Gerard. Succes, je wordt dik. Ja, helaas, het is waar. Ja, helaas, onze biologische klok is ontzettend belangrijk. Maar raakt verstoord door onze 24-uurs maatschappij. Niet alleen die van mensen, maar dat geldt ook voor de dieren. Ja, tijd voor wetenschappelijk onderzoek. Het grootste onderzoeksproject ooit naar de biologische klok in Nederland gaat van start. Met een subsidie van 10 miljoen euro gaan wetenschappers onderzoek doen naar de vraag: hoe houden we de biologische klok gezond? Focus. Ja, en als nachtprogramma willen wij daar natuurlijk alles van weten. We hebben de grote gele bus van de NTR gepakt en midden in Artis neergezet. Want Artis doet ook mee aan dit grote onderzoek. We hebben een prachtig plekje gekregen met uitzicht op het flamingoverblijf, de vogelkooien. En we hebben een bomvol programma. De wetenschappers staan in de rij om te vertellen over hun bijzondere onderzoek. En verslaggever Roos Heijnen loopt ondertussen door een donkere dierentuin op zoek naar de chimpansees. Ja, dat klopt. We lopen net langs de Afrikaanse wilde honden. Het is hier best wel donker. Ik heb net al bijna met mijn antenne het oog van de artisbioloog uitgestoken. Maar verder gaat het goed. We zijn onderweg namelijk naar het donkerste plekje van Artis. Focus. Bij ons in de bus zitten twee wetenschappers die onderzoek doen naar de werking van de menselijke biologische klok. Chronobioloog Laura Kerverzee. Zij is al sinds haar studententijd geïnteresseerd in die biologische klok. Ze wilde weten waarom zij altijd zo vroeg wakker werd na een nachtje stappen, terwijl haar vrienden gewoon eindeloos konden uitslapen. Haar promotieonderzoek ging over het beste tijdstip om medicijnen in te nemen. En ze deed daarna onderzoek naar nachtdiensten en richt zich op de verstoorde biologische klok van patiënten op de intensive care. Welkom, Laura. Ja, naast haar zit Heidi Lammers van der Horst, onderzoeker aan de Erasmus MC. En verbonden aan de befaamde Harvard Universiteit in Boston. Ze heeft thuis een hele grote goudkleurige zandloper staan, waaruit haar passie wel blijkt voor tijd, slaap en de biologische klok. Welkom, Heidi. Dankjewel. Ja, Laura, jij schreef het onderzoeksvoorstel van dit bioklokproject op basis van vragen ingestuurd door niet-wetenschappers. Wat voor vragen hadden mensen? Ja, klopt. Zo bleek dat in een nationale wetenschapsagenda bleek inderdaad heel veel vragen gesteld zijn door de bevolking. En dat ging bijvoorbeeld over, we hadden net over nachtdiensten. Hoe passen mensen zich aan nachtdiensten? Wat is de invloed van blauwe licht, van beeldschermen op slaap? Kunnen we nou niet een keer af van de wisseling tussen de zomertijd en de wintertijd? Het speelt ook altijd weer, ja. Wat doet je biologische klok? Zou je echt zo voor je kunnen zien dat er een soort klokje in ons zit? Ja, eigenlijk zitten er heel veel klokjes in ons. Dus hoe je het eigenlijk kan zien, er zit een soort centrale klok, noemen we die, in onze hersenen. En die sturen allerlei klokjes in ons lichaam aan. Dus eigenlijk in alle organen zitten ook klokjes. Dus in je hart, in je spieren, in je longen. Zitten allemaal kleine klokjes die allerlei fysiologische processen in ons lichaam aansturen. Ja, Heidi, je klikt al instemmend. Weet die klok dan ook hoe laat het is? Ja, zeker. Die heeft eigenlijk een interne eigen tijd. En je wil dat al die klokken eigenlijk synchroon met elkaar lopen. Dus dat ze in de pas zijn. Ja, bij nachtwerkers is dat natuurlijk niet zo. Want dan heb je de verstoring van die biologische klok. Ja, wat gebeurt er dan als die verstoord raakt door dat nachtwerk? Of omdat je 's nachts misschien heel laat nog naar de radio zit te luisteren? Ja, die klok, zoals net eigenlijk al werd verteld, wordt eigenlijk gelijkgezet met je omgeving door het licht van buitenaf. Dat is de sterkste tijdgever, tijdgever noemen we dat ook wel. En juist als je 's nachts aan het werk bent, overdag gaat slapen, dan ben je dus niet synchroon met je omgeving. Dus die klokken die gaan ook niet meer gelijk lopen met elkaar. En dat zorgt ervoor dat je een verhoogd risico hebt op gezondheidsklachten. En heeft dat dan met het licht te maken? Nee, dat heeft niet alleen met het licht te maken, maar dat heeft voornamelijk met licht is de belangrijkste tijdaangever eigenlijk. Maar het heeft voornamelijk te maken met de fysiologische processen die allemaal een 24-uurs ritme ongeveer hebben in hun cellen. Dus noem maar eens dan wat, fysiologische aspecten, welke kan je dan noemen? Nou ja, bijvoorbeeld het metabolisme. Daarbij zie je heel duidelijk, dat is dan ook een van de redenen waarom mensen dik worden als ze onregelmatige diensten draaien. Een andere is, even kijken, Laura, misschien kan jij aanvullen. De werking van de spieren bijvoorbeeld, of ook het afweersysteem is een hele belangrijke. Mm. En werkt dat dan bij iedereen hetzelfde, die biologische klok? Ja, dat is een leuke vraag. Ja, niet helemaal, en dat weet je. Ja, dat komt misschien ook wel bekend voor. Er zijn ochtendmensen en avondmensen. Dus mensen die graag vroeg opstaan. Ja, ik ben een ochtendmens. Heb ik ook. Ik word vaak vroeg wakker. Maar er zijn ook mensen die avondmensen zijn. Dus die juist graag laat gaan slapen en laat wakker worden. En wat bepaalt het dan? Of je een ochtendmens bent of een avondmens? Ja, deels genetische factoren. Dus je DNA eigenlijk. Maar ook leeftijd en geslacht. Dan denk ik even aan pubers die niet wakker te krijgen zijn. Ja, precies. Dat herken ik ook wel uit mijn eigen leven. Ja. Ja, misschien ook jonge kinderen. Die zijn juist vaak ochtendmensen. Die worden heel vroeg wakker. Maken hun ouders vroeg wakker. Dan pubers zijn dat vaak de late types. En dan zo rond je 22ste ongeveer worden de meeste mensen weer langzaam iets meer een ochtendmens. Gemiddeld genomen. En kun je dat goed trainen ook? Of is dat dan toch lastig? Nee, dat kan je niet trainen, nee. Nee, dus je hebt die genetische variant waarbij je kan aangeven, ik ben meer een avondtype of een ochtendtype. Maar we zien dan wel dat over de leeftijd het gaat veranderen. Dus vooral de oudere mensen. Maar het is heel erg lastig om iemand die een avondtype is echt heel erg vast te zetten in een ochtendritueel. En dat gebeurt er natuurlijk ook wel als we kijken naar werktijden of naar de weekenden. Hebben de avondmensen vooral moeite om 's ochtends op die maandag weer te beginnen. Mm. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die je kan doen om die klok een beetje meer bij te stellen. Dus je kan inderdaad niet zomaar van een avondmens een ochtendmens maken of andersom. Maar er zijn wel dingen die je kan doen om iets meer in de pas te blijven lopen. Dus zoals bijvoorbeeld je blootstellen aan licht in de ochtend. Juist misschien iets minder 's avonds. Dat kan wel helpen om iets meer in de pas te blijven lopen. En als je dan kijkt naar hoe dat verschilt. Jullie zeggen, nou ja, daar kan je dus niet oefenen. Daar kan je niet echt trainen. Er zijn wel dingen die je kunt doen. Verschilt het nou ook nog voor bijvoorbeeld mannen of vrouwen? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar is wel wat onderzoek naar gedaan. Okay. En we weten dat we, als we echt naar de mechanismen kijken, dat er wat verschillen zijn tussen vrouwen en mannen. Maar echt het antwoord hierop, dat is nog eigenlijk schuldig. Wij vinden dan, ik denk dat we voor, als ik nu voor beide spreek, dat we echt vinden dat er veel meer onderzoek naar gedaan moet worden. En juist naar of het verschil tussen mannen of vrouwen, of wat bepalende factoren daarvoor zijn. Ja, absoluut. Ja. Waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, bijvoorbeeld als we het hebben over de nachtwerkers, dan kan je zeggen, nou, het is heel erg goed als je 8 uur slaapt overdag, want we weten dat slaapduur heel belangrijk is. Maar dat ligt er maar net aan wat de samenstelling is thuis. Is dat mogelijk? Of moet je kinderen naar school brengen? Hoe zit het met je partner? Steunt hij je, ja of nee? Nou ja, we leven dus natuurlijk in die 24-uursmaatschappij. Ja, ik draai dus ook nachtdiensten, maar ben een ochtendmens. Ik vind het altijd erg lastig, die overgang. Ik hoor net ook dat dit dan toch slechte training is. Maar zijn er wel een paar tips die jullie kunnen geven hoe ik me daar toch iets makkelijker in zou kunnen voelen? Ja, als nachtdienstwerker. Ja, dat is voor ons nuttig natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Zo kan je bijvoorbeeld wat strategieën doen over je slaap. Maar we weten ook al, we hebben wel wat aanwijzingen dat voeding heel erg belangrijk kan zijn voor je alertheid tijdens de nachtdienst. Waar moet ik dan eten? Nou ja, dat ligt eraan welke tijd. Lekkere snack of moet ik salade eten? Ja, ik denk dat je wel de neiging hebt om een lekkere snack te nemen. Dus dan, maar ik weet van jou dat je vaak een salade bij ja, hebt. Ja, ik probeer altijd. Ik heb toch wel eens gehoord dat je dan gezond moet eten. Omdat ja, te veel suiker, dat helpt dan niet volgens mij. Ja, precies. Dus echt het eiwitrijke voedsel wordt aangeraden. En dat is ook omdat je natuurlijk je hele metabolisme zo is gemaakt dat je overdag 3 grote maaltijden neemt. En het dus 's nachts helemaal niet gereed is om van die hele zware maaltijden te kunnen verwerken. Waar je dan vervolgens ook weer last van kan hebben als je er vervolgens gaat slapen. Ja, ja, ja. En heb je nog iets anders dan voeding? Gezonde voeding? Ja, iets anders is ook, denk ik, in het algemeen ook wel meer bewustwording. Dus dat je ook, nou ja, weet dat je nachtdienst gaat doen en dat je daar ook je gedrag een beetje op kan aanpassen. Dus bijvoorbeeld ook je slaap. Bijvoorbeeld als jij zegt, ik ben een ochtendmens. Wat soms kan helpen is, voor ochtendmensen is ook om avond voor de nachtdienst ja, dat helpt te doen enorm. Bijvoorbeeld. Ik slaap heel eventjes 2 uur van tevoren. Ja. Dat scheelt enorm aan de kant de dag daarna, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus dat bedenken is ook al heel belangrijk. Dus dan helpt dat jou om iets meer slaap te krijgen. Terwijl je dan misschien, als je na je nachtdienst gaat slapen, relatief snel wakker wordt. Dus weet, als je een ochtendmens bent, dan moet je daar een beetje op gaan instellen. Ja. Dankjewel voor nu, Laura en Heidi. We spreken zo verder over jullie onderzoek naar het verstoorde bioritme van zeezeilers bijvoorbeeld, maar ook van patiënten die op de intensive care liggen. Focus. Ja, dat is nog eens een introductie. Die dierentuin, die hoor je duidelijk. Roos die struint vannacht door een donker artis. Want ook voor dieren is het belangrijk dat het 's nachts echt donker wordt. Lukt het een beetje om de weg te vinden daar door een pikdonker artis, Roos? Ja, het is donker, maar ik heb gelukkig goede gidsen. Dus ik volg hen gewoon. Ik sta op dit moment op een heel donker plekje. Samen met hoofd van het planetarium Milo Grootjen. Hoi Milo, waar zijn we? Ja, we zijn op een heel donker plekje in Artis. Onze ogen zijn hier al een beetje gewend. Maar normaal gesproken ja, zou ik, als ik vanuit mijn werkplek kom waar het licht is, zou ik moeilijk weten waar ik moet staan hier. Want het is gewoon heel erg donker. We staan geloof ik tussen de wolven en de vogels aan de andere kant. Maar jij bent hoofd van het planetarium, dus jij kijkt misschien eerder naar boven. Wat zien we aan de sterrenhemel? Ja, we zien hier, het is toevallig een mooie, heldere avond. En ja, je ziet dus wel wat sterren. Hè? Dat zijn er veel minder eigenlijk als je zou kijken op een hele donkere plek. Maar de helderste kun je wel waarnemen. Welke dan? Nou, je ziet er een aantal. Kijk, je ziet daar een hele heldere, hè? Daar tussen de bomen door. Zie je dat? Ja, dat is dan weer geen ster, dat is een planeet. Dat is de planeet Jupiter. Maar bijvoorbeeld in de herfst heb je 4 hele heldere sterren. Kan je altijd zien. Ze zitten in een soort vierkant. Zie je dat? Oh ja, ik zie het. Ja. Een soort een ruit. Ja, een soort ruit inderdaad. Met 4 heldere sterren. Het herfstvierkant. Ja, altijd de hele nacht waarneembaar. Waarom vind jij het belangrijk dat het hier in Artis donker is? Het is heel belangrijk dat het donker is om verschillende redenen. Laat me er een aantal noemen. Ten eerste natuurlijk voor jezelf, voor je gezondheid. Maar ja, donker biedt ook vertraging en rust en ruimte. Dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken. Hè? Maar vooral voor artis is het natuurlijk dat nachtrust is heel belangrijk van biodiversiteit. Vandaar dat we ook partners zijn van het Bioklok-onderzoeksproject. En ook vanuit duurzaamheid. Maar voor mij is het natuurlijk, ja, ik wil zoveel mogelijk van die sterren zien. En die zie je als het zo donker mogelijk is. En ja, dat zie je hier wel een beetje. Je ziet er meer dan als je onder een lantaarnpaal gaat staan. En daarom willen we hier in Artis ook echt, ja, ik wil hier een dark sky place van maken. Wat is dat? Dat is een officiële benaming. En dan gaan we ervoor zorgen dat zo'n beetje alle lichten hier in Artis allemaal uitgaan 's avonds. Goed voor biodiversiteit dus. Maar ook gewoon dat het een heel donker, het donkste plekje überhaupt in Amsterdam is. Ja, en ik ben er dan bij gebaat. Dan kan ik zoveel mogelijk sterren zien. Voor zover het mogelijk is. In Amsterdam natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het scheelt ontzettend hoor. Want je ziet in een, als je echt op een plek staat waar het echt donker is, dan zie je wel 4000 sterren en boven Amsterdam maar 70. Dus ja, als ik het hier zo donker mogelijk maak, kan ik dat verdubbelen of verdriedubbelen. Nou, dat lijkt me een hele mooie missie. Volgens mij gaan wij zo verder lopen richting de chimpansees. Dus ik kom zo weer bij jullie terug. Focus. Wetenschap op NPO Radio 1. Bij ons in de bus zitten nog altijd onderzoekers Heidi en Laura, betrokken beide bij het Bioklok-project. Ze onderzoeken de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze biologische klok gezond blijft? Niet alleen voor mensen, maar ook die van de levende natuur. Heidi, voor het onderzoeksproject ga jij een verkennende studie uitvoeren bij zeilers van de Volvo Ocean Race. Een loodzware zeilwedstrijd om de wereld die elke, ik geloof, 3 jaar ongeveer wordt gehouden. Dag in, dag uit varen. Met etappes die wel weken kunnen duren. Ja, waarom zijn die zeezeilers nou de ideale proefkonijnen om uit te vinden wat een verstoord slaapritme met je kan doen? Ja, hele goede vraag. Nou, deze zeilers gaan inderdaad 9 maanden een wereldreis maken. En zij hebben een dienstrooster van 4 uur op, 4 uur af. 4 uur slapen, 4 uur werken. Dat de hele tijd door. En dat de hele tijd door. Dus je kan je voorstellen, dat is een extreem verstoorde circadiane klok. Voor ons daarom des te interessant om die mensen te gaan onderzoeken. En daarnaast leven ze natuurlijk ook in extreme condities. Kou, temperatuur, licht. Het is niet zo dat ze lekker in hun eigen slaapkamer de ruimte krijgen om genoeg te slapen. Nee, het is niet het wereldreisje die we misschien sommige mensen wel lekker maken, alles in eigen tijd. Het is echt een race. Hè? Het is ook presteren. Het is niet alleen. Ja, absoluut. En dat staat dan ook vooraan. Dus wij zijn daar onderhevig aan om te kijken of we dan toch een hele mooie, ja, we noemen het eigenlijk een lab op zee. Kijken of we mooie parameters kunnen meenemen, hoe die mensen zich eigenlijk voelen. En hoe kwam je daar dan op om te denken, ja, die moet ik hebben voor mijn onderzoek? Ja, hele goede vraag. Er is al een pilotstudie gedaan in 2017-2018 door professor Bert van der Horst. En die, hoe hij daar ooit bij betrokken is, weet ik niet. Ik weet alleen dat hij een verwente zeiler-fan is. Hij had contacten daar. Ja, ja, hij zeker. Dacht, dit is zo onmenselijk, dit moeten we eens onderzoeken. Ja, want hoe doe je dat dan, dat in kaart brengen, wat dat met je doet, dat dag- en nachtritme? Nou, het dag- en nachtritme kunnen we in kaart brengen met een polshorloge. Dat noemen we een ActiWatch. En die meet eigenlijk je lichaamsactiviteit. Is dat hetzelfde wat ik bij het sporten kan dragen? Of zit er wel wat meer toeters en bellen aan dan? Nou, je kan het wel vergelijken met een Fitbit. Waarbij we ook kijken naar wat die activiteit is. En dat is dan meer vanuit het commerciële. En wij gebruiken gevalideerde horloges die in de wetenschap vaak worden gebruikt. Maar daar is het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat het non-invasief is. Je kan niet zomaar op elke gewenste tijdstip bloed afnemen. Nee. Dus daarnaast willen we ook kijken naar zogenoemde zweetpads. Dus kunnen we uit zweet al bepaalde biomarkers zien om hoe het nou eigenlijk met die mensen gesteld is, met hun gezondheid. Biomarkers? Ja, biomarkers. Dus biomarkers voor de verstoring van de biologische klok. Dus kan je aan de hand van bepaalde metingen zien hoe het met iemand zijn gezondheid is gesteld door die verstoring van het slaap-waakritme. Ja, en dan kijken jullie natuurlijk, ze zeilen ook nog door verschillende tijdzones. Ja, dat klopt. Ik heb een tijdje als stewardess gewerkt en dat liep me niet altijd koud, al dat tijdverschil en zo. Heeft dat ook nog invloed? Ja, dat heeft zeker invloed, want zij gaan in de aankomende Ocean Race gaan zij een hele lange lek maken vanaf uit mijn hoofd van Afrika richting de VS. En dat betekent dus dat ze oostwaarts gaan varen. En dat zijn met name veel kortere dagen. Dus daar krijg je absoluut last van. Dus wat jij net benoemde, dat als je aan het reizen gaat van naar het westen of naar het oosten, dus in dit geval naar het oosten, en dus kortere dagen maakt, dan heb je daar last van. Ja. En moet je daarop aanpassen. En dat is ook een van de interventies die we graag willen toepassen. Kunnen we het rooster zo maken dat ze gaan meegaan met de omgeving waar ze daadwerkelijk in zitten? Dan moeten ze afstappen van het 4 uur op, 4 uur af, of dat niet? Nou, het 4 uur op, 4 uur af, dat is eigenlijk de basis. En we gaan. Waarom is dat eigenlijk? 4 uur op, 4 uur af? Waarom is dat niet gewoon lekker 8 uur tukken, 8 uur varen? Ja, wat ik begreep vanuit het verhaal van de zeilers is dat het gewoon niet mogelijk is. Want je werkt in shifts en er zijn zoveel manoeuvres mogelijk dat je echt per 4 uur die energie moet hebben en dan is weer te zwaar gewoon kan reden. Uur. Ja, ja. Zoiets. Ja, en niet mogelijk ook om echt die race te winnen, want dat staat natuurlijk voorop. Ja, ja, ja, want het is echt varen voor zo snel mogelijk. Want het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En ze hebben boten gemaakt die daar echt ontzettend loeisnel kunnen varen. Het is echt een hele mooie race. Ja, het is echt indrukwekkend om te zien waar ze allemaal gebruik van maken. Waar begint die race eigenlijk? Die begint in Spanje. Catalonia, volgens mij. Oké. Okay. Dus mensen zouden nog de start daarvan kunnen zien. Ik weet eigenlijk niet wanneer het begint. Weet ja, het begint uit mijn hoofd in december 2022. Als dat zijn nu de pijlers wanneer de race start. Als het allemaal mag. Nou, ja. Dat vroeg ik me wel af. Die zeilers zijn natuurlijk wel echte topsporters. Goed op conditie. Ja, dat is natuurlijk wel ander werk dan, laat ik zeggen, het werk van nachtportier. Dus kun je dan wel iets met die data van die mensen die daar helemaal op getraind zijn om echt die zware uitdaging uit te kunnen gaan. Is dat dan wel te vergelijken? Hebben we daar dan iets aan als gewone stervelingen die 's nachts moeten werken? Ja, zeker wel. Want ik denk dat wat ik net al zei, dat is natuurlijk een extreme conditie. Ja. Maar het geeft wel aan wat voor effect heeft nou die verstoring van het circadiane ritme op je gezondheid. En dat is, zoals we net al zeiden, we leven in een 24/7 maatschappij. Ook belangrijk voor de mensen die in de nacht werken vooral. Ja, en die. En wat hoop je eigenlijk? Ja, ik wil nog weten, wat hoop je eigenlijk aan te treffen? Wat hoop je daaruit te kunnen halen? Nou, ik zou voor jou zeggen van yes, dit hoopte ik stiekem al. Ja, wat ik heel graag hoop is dat we eigenlijk een soort palet krijgen van biomarkers. Waaraan we dan kunnen zien van oké, deze persoon heeft een verhoogd risico op gezondheidsklachten. En dat we dat ook vroegtijdig kunnen detecteren. Dus dat je kan zeggen, nou, misschien is het goed dat je nu op dit moment wat andere diensten gaat draaien, indien dat mogelijk is met je werkgever. En zo toch gezond je beroep kan blijven uitvoeren. Dat is voor mij persoonlijk, ja. De heilige graal. Ja. En die mensen, Laura, die werken in de nacht, die zullen de patiënten moeten verzorgen op de intensive care. En dat is waar jij onderzoek naar gaat doen. Het bioritme van die patiënten die daar liggen, die zoveel intensieve zorg nodig hebben. En die hebben ook een verstoorde bioklok. Hoe komt dat? Ja, klopt. Patiënten op de intensive care die zijn natuurlijk heel erg ziek. Dus dat is een van de dingen dat hun biologische klok kan beïnvloeden. Ook de medicatie die ze krijgen. Maar eigenlijk het belangrijkste waar wij naar willen kijken is ook de omgeving waar ze in liggen. Dus patiënten op de IC die krijgen vaak, die liggen vaak in een redelijk donkere kamer. 'S Nachts juist misschien wel een beetje licht en geluid en verstoringen. Maar ook de voeding die ze krijgen is vaak continu over de hele dag en nacht. Het lijkt eigenlijk helemaal niet op een normale dag- en nachtritme. Want nee. Je hebt bijna op andere tijden licht en eigenlijk continu voeding. Dus dat lichaam dat gaat een beetje in de war. Ja, ja, dus dat raakt inderdaad al. Ja, ze zijn ziek, dus het lichaam is al in de war. En dan eigenlijk door de omgeving raakt het lichaam waarschijnlijk nog meer in de war. En dat is wat wij willen gaan onderzoeken. Want wat zijn dan die gevolgen van zo'n lichaam wat in de war is van een verstoorde bioklok als je op die intensive care ligt? Ja, wat we zien is dat heel veel patiënten, een van de eerste dingen die ze zeggen is dat ze bijvoorbeeld heel slecht slapen als ze bij kennis zijn natuurlijk. Het is natuurlijk ook een onrustige plek heel vaak waar mensen heen en weer lopen, piepjes zijn, van alles en nog wat gebeurt daar. Ja. Dus hele slechte slaap. En we weten, slechte slaap hangt ook weer samen met bijvoorbeeld slechter afweersysteem. En slechtere gezondheid in het algemeen. Iets anders waar het mee samenhangt is ook delier. Dus een soort van verwardheid die vaak optreedt op de intensive care. Dat hangt ook vaak samen met slechte slaap en een verstoord dag- en nachtritme. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan wij denken, als we daar nou dat een beetje kunnen verbeteren. Want kan het ook echt gevaarlijke situaties opleveren? Ik bedoel, de mensen liggen daar heel erg ziek. Kan zo'n verstoorde bioritme ze nou net een setje de verkeerde kant op brengen? Ja, dus dat is waar wij onderzoek naar willen doen inderdaad. Dus ja, hoe is die biologische klok verstoord? En hoe hangt dat ook samen met het herstel van de patiënt bijvoorbeeld? En als je dat nou weer dan gaat verbeteren of probeert te verbeteren, maakt dat dan de patiënten... Is dat niet iets waar ze juist op zo'n intensive care wel rekening mee houden? Dat mensen zo goed mogelijk kunnen herstellen? Of wordt dat eigenlijk niet meegewogen? Ja, dus dat zou je denken inderdaad. En het is ook eigenlijk de manier waarop ik in contact kwam met de artsen op de intensive care. Dat we het erover hadden van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met slaap op de IC? En met het rekening houden met het dag- en nachtritme? En er wordt gewoon nog niet zoveel over nagedacht. Dus dat is wat we ook met dit onderzoek willen doen. Is kijken naar, ja, hoe kunnen we daar nou op aangrijpen? En wat zijn dan de eerste dingen waar je dan denkt? Ingrijpen, wat zou je dan voorstellen? Wat zouden ze anders kunnen doen daar al? Ja, dus bijvoorbeeld het licht aanpassen. Dus dat er vooral overdag genoeg licht is en 's nachts genoeg donker. Verbaast me eigenlijk dat dat niet gedaan wordt op die manier. Ja, andere prioriteiten misschien. Ja, dus is wel wat onderzoek naar gedaan, maar nog niet. Ja, we weten er nog lang niet alles van. En wat ook belangrijk is volgens mij, is ook de voeding. Kunnen we dat meer aanpassen, zodat het lichaam 's nachts misschien iets meer tot rust kan komen. En overdag... Ja, interessant. Ik denk heel waardevol als je dat, als je daar meer inzicht in zou kunnen krijgen. Ja. Dat hoop je natuurlijk ook. Ja. Nou, heel veel succes beide met jullie onderzoek. We zijn ontzettend benieuwd naar de resultaten. Laura Kervenzee van het LUMC en Heidi Lammers van der Hols van het Erasmus MC. Dankjewel. Ja, en onze verslaggever Roos Heijnen was onderweg, ik geloof, naar de chimpansees. Ben je aangekomen daar, Roos? Nou, we zijn bij de gorilla's. Het verblijf was nog open. We mochten naar binnen. We liepen langs de vale gieren. We zijn naar binnen gegaan in het gorillahuis. En er hangt hier een hele sterke geur. Heb ik van de mannelijke gorilla, heb ik vernomen. En ik sta met artsbioloog Charlotte Vermeulen. En chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. Die gorilla lag net op zijn rug te slapen, Charlotte. Doet hij dat vaker zo? Nou, wat je vaak ziet is als het een wat koudere dag is, dan liggen de gorilla's graag op de grond van het verblijf. In de natuur slapen ze ook een beetje op de bodem. Maar hier in Artes slapen ze dan ook vaak in hun nachtverblijf. Maar als het wat kouder is, dan liggen ze graag op de grond, omdat daar de verwarmingsbuizen onderdoor lopen. Oh. En je zag net de zilverrugman, die hele enorme grote, van nou, wat is die? 250 kilo. Zo, ja, hij is een stuk groter dan ik. En hij lag dus echt ongeveer op het warmste plekje hier. Oh. Maar het varieert een beetje, dat als het wat warmer is, dan liggen ze weer ergens anders. Ja. En ze kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen blijven. En Roelof? Hi. Wat is er bijzonder aan het bioritme van de gorilla? Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Eigenlijk alle apen zoals we kennen, die zijn dagactief. Hier en daar een uitzondering. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld een soort die uitzonderlijk nachtactief is. Maar net als ons zijn die apen dagactief. Maar dat is binnen de zoogdieren weer een grote uitzondering. Want bijna alle zoogdieren, en zeker in het begin, de eerste zoogdieren, waren nachtactief. En dat komt omdat wij moesten concurreren met de dino's. De dino's die moesten dagactief zijn, waren koudbloedig. En die moesten dus die warmte van die zon hebben om actief te kunnen zijn. En de zoogdieren die konden hun eigen warmte genereren. En die konden dus lekker nachtactief zijn. Dus bijna alle zoogdieren zijn nachtactief, behalve de apen en nog enkele andere uitzonderingen. Ah, ja. Dus daarom gaan die gorilla's gewoon lekker slapen. Zo tegen als de avond komt. Wanneer gaan ze slapen meestal, Charlotte? Nou, ze kiezen vaak toch een beetje een vast moment. Je zou zeggen dat ze net als wij gaan slapen. Als het donker wordt. Maar meestal zowel de chimpansees als de gorilla's hier, die beginnen eind van de middag, uur of 5, 6, maken ze hun slaapnesten. Slaapnest? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, die chimpansees die hebben dan een soort houtwol in hun verblijf. En daar maken ze enorme hopen van. En dan gaan ze opliggen en dan gooien ze het een beetje over zich heen als een soort deken. En een van de chimpansees, die is altijd een van de eerste. Dus die maakt een enorm, die heeft dan de meeste houtwol, zeg maar. En die maakt er een enorme berg. Maar dan vervolgens, dan denkt hij van, hé, maar de anderen zijn nog buiten. En dan gaat hij naar buiten. En dan zie je die andere chimpansees binnenkomen. En die pakken dan allemaal zijn houtwol. Dat is ook onaardig. Ja, precies. Dat, niets menselijks is de chimpansee vreemd. Dus, En weet jij dan, Roelof, waarom ze altijd op hetzelfde tijdstip naar bed gaan? Zo'n beetje? Ja, dat is een prachtig voorbeeld van de biologische klok. Die geeft aan, jongen, het is nu tijd, je moet je slaap hebben. Slaap is zeer belangrijk. Het herstelt je van de dag. En je komt eigenlijk de dag door doordat de biologische klok je alert houdt. Maar met elk uur dat je wakker bent, ja, word je minder alert. En op de duur zegt die biologische klok, nou kan ik je niet meer wakker houden, nou moet je gaan slapen. En ja, dat is dat moment van naar bed gaan, zoals het bij de gorilla's en de chimpansees heel mooi op een vast tijdstip van de dag gebeurt. Ze hebben eigenlijk een interne klok. Ook als ze weer wakker willen worden, dan is met name het hormoon cortisol gaat omhoog in het niveau. En dat is eigenlijk onze interne wekker. En dan worden ze vast ook op een redelijk vast tijdstip weer wakker. Ja, eigenlijk luisteren zij wat beter naar de biologische klok dan wij dat doen. Wij stellen ons natuurlijk als naar bed gaan lekker uit. Als het, ook als het donker wordt, door het licht aan te doen. Hey, die geur, Charlotte, wat is dat nou? Nou, je ruikt nu een beetje een mengsel van gorillamest, hè, dus gorillapoep. Maar wat je ruikt ook een beetje een soort okselgeur. Ruik je dat? Ja, ik ruik inderdaad een soort okselgeur. Ja, en als de gorillaman wil laten zien dat hij de baas is, en dan trommelt hij op zijn borst en dan gaat hij een beetje rondhollen. En dan moeten de andere gorilla's zeg maar respect betonen. Hè, dus dan, je moet neerkijken en een beetje in elkaar zitten. Maar tijdens dat opvoeren van even dat ritueel produceert hij ineens heel veel geur. En soms overdag, als hij het net gedaan heeft, ruik je echt een hele sterke okselgeur hier in het binnenverblijf. Dat valt nu dus eigenlijk nog wel mee. Het is alweer een beetje weggeëpt. Ja, helaas. Ik persoonlijk hou wel van okselgeur. Dus ik vind het ik altijd wel lekker ruik. Ja, we hebben in ieder geval echt het gevoel zo in de dierentuin te staan. We staan binnen, maar het is echt best wel donker. De lichten gingen nog net verder uit. En we staan allemaal tussen planten. En voor ons liggen dus de gorilla's lekker te slapen. En we gaan zo verder richting de steenbokken. Dus waar gaan we zo lopen? Ja, we kunnen nog wat leren van die chimpansee die daar lekker warm op die verwarmingsbuizen lag. Want ik ben de gele bus van de NTR uitgeklommen en ik sta hier op een koud artistplein met een partytent. En daaronder hebben drie muzikanten een hele installatie opgebouwd. Hier buiten staat de Rotterdamse zangeres en liedjeschrijver Tirza. Ze heeft een bijzondere stem, vind ik, indringend geluid. Ze zingt Nederlandse teksten. Tirza, welkom. Je bent niet alleen. Je hebt Quirijn Vos meegenomen. Wat heb jij voor iets bijzonders in je hand? Flugelhorn. Op flugelhorn en een computer zie ik. Een bassint. Een klein klokspelletje en een computer inderdaad. Wauw, ja, jullie zijn met een uitrusting gekomen inderdaad. En op de toetsen heb je meegenomen Joachim van Marwijk. Wat gaan jullie spelen? We gaan beginnen met tijd. Tijd. Toepasselijker kan bijna niet in de uitzending over de bioklok. Waar gaat dit nummer over? Tijd gaat over het loslaten, of het willen loslaten van de tijd. Het is een beetje over controle loslaten. En wanneer heb je dit geschreven? Dit nummer is uitgekomen in 2020. Het is een jaartje geleden ongeveer. En zoiets was het, geloof ik. Het loslaten van controle en misschien een beetje de tijd vergeten. Nou, als ik zie wat jullie hier allemaal hebben opgebouwd, dan gaat dat wel lukken. Ga je gang. Dankjewel. Ik praat met de tijd alsof hij weet waarheen ik ga. Ik praat met de zee alsof hij mij vertellen kan waarheen we varen. Waarheen we varen, waarheen we varen. Maar niets is minder waar. Oh, maar niets is minder waar. Ja, want zelfs de wind weet niet waarheen hij waait. Ja, want zelfs de wind. Zou lopen,

Ja, maar dat komt natuurlijk, dat noemen we de sky glow van Amsterdam. Hè? Die is de hele stad om ons heen. En die zorgt er toch voor dat je eigenlijk die verlichte hemel ziet. En dat is nou typisch wat wij die lichtvervuiling noemen. Ja. De Alpensteenbok, Charlotte, wat is dat voor dier? Dat is een steenbok die in de Alpen leeft. Dat zal je niet verbazen. En ze scharrelen dus heel hoog in de bergen. In het verleden is het heel slecht met ze gegaan. Want er was maar één park in Italië waar ze nog voorkwamen. En inmiddels zijn er heruitzettingsprojecten geweest waar Artus ook aan heeft meegewerkt. En er zijn nu weer vele tienduizenden die rond springen over de Alpen. Zoals alpensteenbokken dat doen. Ze hebben een soort eeltplekken op hun, ja, noem het ellebogen. Zodat ze heel goed omhoog kunnen klimmen. Ook als het heel steil is. Ze kunnen op de engste riggeltjes kunnen ze heel goed overweg. Dus moet ik dan echt zo'n bergwand voorstellen waarin ze zo ongeveer recht omhoog klimmen? Ja, en naar beneden springen. En ja, gewoon dat je denkt van oei, als dat maar goed gaat. Dan kunnen ze zonder problemen. En Roelof, wat is er bijzonder aan het nacht- en dagleven van die steenbok, van die hoefdieren? Ja, dus inderdaad, bijna alle hoefdieren die hebben een ritme die ziet er niet zo heel erg dag- of nachtactief uit. Ze zijn vooral wat actiever tijdens de schemering. Maar dat houdt niet in dat ze geen biologische klok hebben, zoals die gorilla ook heeft. Die biologische klok die regelt alleen niet zo heel sterk dat slaap-waakritme. Maar die regelt wel het seizoensritme. Die is essentieel om de daglengte te kunnen bepalen. En daarmee kan die steenbok kan eigenlijk weten dat de zomer voorbij is en dat het tijd is om te paren. Nou hebben die alpensteenbokken in de Alpen vast geen last van kunstlicht en lichtvervuiling. Maar de hoefdieren die wij hier in Nederland hebben, onze edelherten en reeën, Die hebben daar wel degelijk last van. En de timing van de reproductie, van de seizoensritmiek bij die dieren kan wel degelijk in de war geschopt worden door die lichtvervuiling. Oké, want dan weten ze niet meer of het herfst is of dat het of zomer is. Werkt het zo dan? Ja, nou ja, door ons kunstlicht maken wij de daglengte altijd langer. En vooral in de avond. Dus dat betekent eigenlijk dat die biologische klok de hele tijd denkt van nou, het is nog zomer. En die afname van daglengte voor dit soort hoefdieren is essentieel om het reproductief systeem zeg maar aan te zetten. En ja, dan zien we de bronsttijd bij de edelherten in de herfst. En dat komt door daglengte. En dat moeten we eigenlijk zo willen houden. We moeten eigenlijk net als in de Alpen, zoals het hier is, een beetje, maar dan nog donkerder. Ja, ik ben wel eens benieuwd wanneer deze dieren hun voortplantingstijd hebben hier eigenlijk midden in Amsterdam. Alhoewel het hier natuurlijk, jullie doen je best om het hier heel erg donker te houden. Maar we zien toch ook wel lichtvervuiling om ons heen. Hoe zit dat, weet je dat? Nou, we zijn natuurlijk nu hard bezig om het in Artus donkerder en donkerder te maken. Het Artus is niet alleen een groene oase in de stad, maar 's nachts is het ook een donkere oase. Maar wat ons betreft nog niet donker genoeg. En dus wij willen hier ook bij elke lamp kijken van waarom staat die aan 's nachts en is dat nou echt wel nodig? En kun je er niet een betere lamp voor gebruiken? Die dus qua kleur wat minder verstoring geeft. Maar de steenbokken hier die gaan inderdaad normaal gesproken in het najaar aan de voortplanting. En zo'n beetje richting december paren ze. Zodat de kleine geitenbokjes in het voorjaar komen als het gras weer groen is. Dat is heel mooi afgestemd qua timing. Want er staat hier ook een mooi Oostenrijks plantje hè, bij, of niet? Nou, alle planten hier rond het Alpensteenbokkenverblijf zijn geïnspireerd op de Alpen. En een van de planten die hier staat is de Edelweiss. En de hovenier die dit heeft aangelegd, die vertelde ook van ja, die Edelweiss zou ik natuurlijk het liefste bij de steenbokken zetten, want daar hoort hij bij. Maar steenbokken schijnen dol te zijn op Edelweiss en dan zijn ze heel gauw op. Oh. Dus we hebben ze maar om het verblijf heen gezet. Met ook nog wat andere alpenplanten. En nou liepen we hierheen en toen vloog er een vogel over. Een bijzondere vogel, namelijk een kwak. Wat is dat? De kwak is een nachtreiger. Dat is een andere Nederlandse naam. En die ziet er een beetje uit als een soort gedrongen blauwe reiger. Ietsje kleiner. En die is actief als het donker wordt. Dus overdag niet. Maar pas als de avond valt, dan gaat hij wat rechterop staan. En dan spreidt hij zijn vleugels. En dan roept hij kwak. En dan gaat hij op jacht. Visjes, dat soort dingen. Dus de kwak heeft zijn vleugels uitgeslagen. Die is op jacht. Hopelijk horen we hem zo nog even kwak zeggen. Wij gaan weer verder struinen door de dierentuin. Rolf komt jullie kant op en Charlotte en ik gaan richting het apenhuis. Als het licht te lang getoofd, mijn hoofd het niet meer weet. Of rechts of links of alle twee. Als ik mijzelf dan heb beloofd, het weer probeer een keer op keer. Val. Als de lucht nog niet geklaard meer vraagt, de adem nog steeds stokt. Als ik teugeloos je taal verdraai, met woorden naar je uithaal. Met huilen maar niet stop. Dan sla jij je armen om mijn lijf. Je houdt me vast, al wil ik niet. Hoeveel weerstand ik ook bied. Zo ontdooi je mij, zodat ik niet bevries. En zo. Als het hart te lang op slot en mij tot op het bot uitdaagt, bevraagt niet rust te laat. Als de lach te lang bedrukt, het mij niet lukt en ik niet weet hoe. Dan sla jij je armen om mijn lijf. Je houdt me vast, al weet ik niet. Hoeveel weerstand ik ook bied. Zo ontdooi je mij, zodat ik niet bevries. En zo bevrijd je mij van mijn verdriet. Hou me vast tot het einde van dit. Tirza was dat met Bent. Teugelloos, je hoorde het al tijdens het verslag van Roos. Na het nieuws zijn we bij je terug. Dan gaan we het hebben over de invloed van de moderne samenleving op de natuur om ons heen. En ontmoeten we de vleermuizen, een van de weinigen die misschien wel baat hebben bij die lampen die wij de hele nacht laten branden. Omdat insecten zich daar verzamelen. Dat zometeen. En natuurlijk nog muziek van Tirza. Ze gaan nog twee nummers voor ons zingen hier op het Artusplein in de dierentuin van Amsterdam. Nu eerst het NOS Journaal, dan zijn we bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Zwolle 13 mensen opgepakt. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd uit vrees voor ongeregeldheden. De arrestaties zijn verricht voor onder meer het bezit van vuurwerk of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. In Roosendaal pakte de politie 8 mensen op, onder meer wegens brandstichting en een bushokje. Ook werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. En ook in de stad Groningen was het enige tijd onrustig. Volgens RTV Noord probeerden de politie groepen jongeren uit elkaar te houden, zodat ze niet op één plek konden samenkomen. Over arrestaties is niets bekend. De man die gisteren in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin met zijn terreinwagen inreed op een kerstparade had geen terroristisch motief, zegt de politie. De 39-jarige man veroorzaakte een bloedbad door meerdere mensen omver te rijden in de optocht. Er vielen 5 doden en 48 gewonden. Zeker 9 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het inzetten van het omstreden 2G-systeem leidt tot een halvering van het aantal besmettingen en verlaagt het aantal ziekenhuisopnames met ruim 80%. Dat stelt het OMT in een advies aan het kabinet. Bij 2G krijgen alleen mensen toegang tot horeca of evenementen als ze recent corona hebben gehad of zijn gevaccineerd. Nu geldt de 3G-methode, waardoor ook ongevaccineerden die beschikken over een recente negatieve test toegang krijgen. Het demissionaire kabinet wil 2G binnenkort mogelijk maken, blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Kamer is gestuurd. De Franse premier Jean Castex is positief getest op het coronavirus, bleek kort na een bezoek aan de Belgische premier De Croo. De komende 10 dagen zit hij in isolatie, zegt zijn kantoor, maar hij blijft wel aan het werk. Vanwege de besmetting van de Franse premier gaat ook een deel van het Belgische kabinet in quarantaine. Het gaat onder meer om premier De Croo en minister Wilmès van Buitenlandse Zaken. Het weer vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. In de ochtend in het zuiden ook nog wat regen. In de middag zo goed als droog met af en toe zon. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Mirte van der Drift en Steven Smit. En ergens diep in de duisternis van de dierentuin met Roos Heenen. Ja, Focus hier vanuit Artis met de gele bus van NTR staan we op het plein van de dierentuin. De hele uitzending staat in het teken van de biologische klok. De dagen worden korter, de nachten worden kouder, de winter staat voor de deur. Ja, en wat doen we dan? De lampen aan en als we op pad gaan zorgen we dat de wegen verlicht zijn. Want zolang er licht is, voelen we ons veilig in het park en ook op straat. Maar onze medezoogdieren voelen zich juist niet veilig in het licht. Ze zijn actief in de nacht omdat ze dan niet worden gezien. En daarmee dus ook minder kans lopen te worden opgegeten. Het licht op straat kan dan zorgen dat het hele ecosysteem in de war raakt. Er is al heel vaak betoogd dat we weer moeten proberen de nacht een beetje terug te krijgen. Want als je geen nacht meer hebt, dan ben je gewoon de helft van de wereld kwijt. Dan heb je alleen nog maar dag. Ja, en dat zou zonde zijn, alleen nog maar dag. Een nacht zonder dat het echt donker wordt, dat is een groot verlies. En zeker voor de dieren. Bijna alle dieren hebben er last van, maar met name nachtactieve dieren. Dat is natuurlijk wel logisch. En daar zitten zeker beschermende dieren tussen. De boomaarten bijvoorbeeld. Als je daar een lantaarnpaal aanzet, dan gaat die plek ook mijden. Hetzelfde geldt ook voor de das. Er zijn allerlei soorten amfibieën en reptielen die er last van hebben. Met name amfibieën eigenlijk. Ja, en om de effecten van lichtvervuiling op dieren in kaart te brengen, start er een groot onderzoek naar de biologische klok. Focus. We gaan het er hier in de Dierentuin Artis over hebben met ecoloog en lichtonderzoeker Camiel Spoelstra van het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hij onderzoekt de effecten van lichtvervuiling op onze natuur bij bijvoorbeeld zijn favoriete dier, de vleermuis. En ook hier in de bus zit professor chronobiologie Roelof Hut. Je hoorde hem hiervoor al even. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En als hij geen gitaar speelt, doet hij met zijn team onderzoek naar de effecten van licht op het gedrag van insecten, zoogdieren en mensen. Welkom, Roelof. Ja, leuk dat ik er ben. Inmiddels zit je hier naast me in de bus, nog wel met je jas aan op het Artisplein. Want net was jij buiten. Hoe was het om in zo'n donkere dierentuin rond te dwalen? Ja, het was hartstikke leuk. Het is, je kijkt heel anders naar die dieren. Je ziet ook wel best wel veel nog 's nachts. Hè, want onze ogen zijn best wel goed om ook 's nachts te zien. Dat weten heel veel mensen niet. Maar onze ogen stammen ook af van die nachtactieve dieren. Zoals eigenlijk alle zoogdieren afstammen van nachtactieve dieren. We kunnen best goed 's nachts zien. Want hoe donker is het in de dierentuin nu? Nou, het is op het donkerste plekje van Amsterdam is het best wel donker. Dat hebben ze goed gedaan en het wordt nog beter, het wordt nog donkerder. Maar er is ook nog wel heel veel strooilicht van de stad Amsterdam natuurlijk. En dat zie je heel duidelijk. Dat zie je zelfs in die dierentuin, merk je dat nog? Jawel hoor, ja. En Steven, jij hebt ondertussen Camille mee naar buiten genomen. Ja, want ik dacht inderdaad ook, oh, god, dat donkerste plekje hier van Amsterdam, is dat eigenlijk wel zo? Dus ik ben even naar buiten gelopen, alvast met Camille. Ja, als we het dan gaan hebben over lichtvervuiling, heeft een stadse dierentuin als Artis daar eigenlijk ook mee te maken? Nou, Camille, wat is jouw eerste indruk? Is het donker? Nou, het is hier zeker niet donker. En ik denk ook dat de dieren die hier leven daar zeker notie van nemen. Ja, het is hier echt best wel licht. Er hangen hier allemaal lampjes in de bomen. Ik zie net een tram voorbij rijden met veel licht. Overal lampen ook om de weg aan te geven. Ja, wat voor dieren zouden hier dan in eerste instantie last van kunnen hebben, denk jij? Nou, op dit moment valt het misschien wel mee. Het is natuurlijk wel zo dat er hier allerlei vogels zitten. We liepen net langs een vogelkooi met allemaal lepelaars. Nou, die zullen dan misschien wat rusteloos zijn als gevolg van het licht. Maar heel veel dieren die direct echt last hebben van het licht, hè, dit echt nachtactieve zoogdieren, die zijn misschien nou niet zo super actief. Hè. Bijvoorbeeld vleermuizen, die zijn nou in winterslaap, of in ieder geval winterrust. Ja, dus die zien we niet, want er zitten hier, heb ik me laten vertellen door mensen van Artis, zitten allemaal vleermuizenkasten bovenop op de daken hier in Artis. Maar die zijn allemaal in winterslaap, dus die vleermuizen. Ja, bij deze temperaturen zeker. Dan gaan ze staat die zogeheten torpor. Dan laten ze hun temperaturen zakken. Hun hartslag gaat enorm achteruit. En ze wachten gewoon tot de temperatuur weer hoger wordt. Oké, nou, een boel lichtvervuiling dus. En daar gaan we het verder over hebben. Dus laten we snel naar binnen gaan, want het begint toch wel echt koud te worden, zeg. Jazeker, nou. Roelof, jij hebt meegeluisterd hier vanuit de bus. Het begint inderdaad langzaam winter te worden. Het wordt vroeger donker. Je ziet het ook gebeuren, hè? De bladeren vallen van de bomen. Voor sommige dieren wel het moment voor een winterslaap. Ja, dat klopt zeker. En Camille die zei het al, die vleermuizen gaan in winterslaap. Het is uitermate belangrijk dat die winterslaap goed getimed wordt. Die vleermuizen die zijn afhankelijk van hun vetreserves. Dus ook van hoeveel insecten hebben ze zomers kunnen vangen. Maar dan moeten ze die hele winter op hun vetreserves eigenlijk het interen. En als die... Als ze te vroeg in winterslaap gaan, als die timing niet goed is, of ze gaan te laat, dan gaat het boel eigenlijk fout. En als het dieren zijn die niet in winterslaap gaan, wat gebeurt er dan met de biologische klok van dieren als het seizoen wisselt? Nou ja, we hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar de veldmuizen. Dat zijn typisch dieren die gaan niet in winterslaap. Die hebben het ook vrij moeilijk om die winter te overleven. En ja, ze moeten dan toch nog genoeg gras zien te vinden om daar tegen te kunnen. De isolatie van het hol is van belang. En zo kunnen ze toch die koude van de winter overleven. Er zijn verschillende strategieën die gehanteerd worden. Want is vooral de temperatuur belangrijk bij het bepalen van die dieren voor de biologische klok? Nee, die temperatuur is van minder belang. Het gaat echt vooral om het licht. En je hebt dus eigenlijk een dag-nacht-klok. Hè, die zorgt dat we onze ritmiek van slapen en waken goed geregeld wordt. Maar diezelfde dag-nacht-klok heb je nodig om in een ander hersengebiedje de hormonen voor de seizoensritmiek aan te sturen. En die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. En we kennen het hormoon melatonine bijvoorbeeld. We zien dat vaak als een slaaphormoon bij mensen. Dat is een enorme... Ja, vanuit de mens geredeneerd. Want we zien dat het bij nachtactieve dieren is het hormoon melatonine juist hoog als het dier actief is natuurlijk. Dus bij die... Anders, ja. Ja, dat is zo logisch is het. En dan is het dus helemaal geen slaaphormoon. Maar bij alle dieren is het een hormoon die essentieel is om die daglengte te meten. Maar Camille en Steven zijn nu net de bus weer ingeklommen. Ze stonden buiten en die zeiden het is aardig licht. Schoppen wij het dan niet ontzettend in de war voor al die dieren met onze gezellige lampjes? Ja, dat denken we wel. En we moeten daar echt ook nog veel meer van weten. Maar we weten wel dat, namelijk vooral bij vogels en waarschijnlijk bij amfibieën, reptielen, is het systeem van die daglengtemeting zo gevoelig dat het door een straatlantaarn makkelijk in de war geschopt kan worden. Want hoeveel licht is er dan ongeveer nodig? Een straatlantaarn? Je hebt natuurlijk heel veel verschillende felheid daarin. Maar wat zou je zeggen, wanneer wordt het echt een probleem? Nou ja, dus laten we zeggen, bij vogels, bij laboratorium-experimenten weten we dat bij vogels, als je licht hebt waar je nauwelijks meer bij kunt lezen. Dus zo gedimd licht waar je nauwelijks bij kunt lezen. Dat is al voldoende om die seizoensritmiek bij vogels in de war te schoppen. Maar dat lijkt me dan in een dichtbevolkt land als Nederland al heel snel gebeurd. Ja, nou, dat zie je dus ook. Hè. Mensen herkennen bijvoorbeeld dat merels in de stad zingen 's nachts. Op het platteland gebeurt dat niet. Ja. Dus ja, daar zie je toch aan dat het behoorlijk verstoord raakt. Zijn er dieren die zich dan daar ook helemaal aan aanpassen? Die dat evolutionair dan een stap maken en dat dat dan anders gaat werken, hun biologische klok? Ja, bij merels in de stad is dat bijvoorbeeld wel gezien. Als je merels uit de stad vergelijkt met merels van het platteland en je meet dan de biologische klok van die merels, dan zie je dat die net iets anders in elkaar lijkt te zitten dan de merels die uit het bos komen. Is dat dan problematisch? Passen de dieren zich dan niet daarop gewoon op aan? Dat is een hele goede vraag. Dan moet je eigenlijk weten hoe dat zich uiteindelijk vertaalt op de populaties. En dat is ook juist iets wat we überhaupt willen weten, los van hoe die klok daaraan ten grondslag zou kunnen liggen. Maar natuurlijk, als je dieren wil beschermen, dan moet je uiteindelijk je populaties beschermen. Maar wat misschien een leuk voorbeeld is, is dat we bij experimentele lantaarnpalen hebben gezien dat koolmezen die in een heel koud voorjaar wachten met broeden, hè, dat doen ze nou eenmaal, ze moeten ook net als vleermuizen en alle dieren die insecten eten wachten op voldoende insecten om de jongen te voeren. Ja, ja, ja. En als het dan heel koud is, dan wachten ze. Maar dan als er wat extra licht bij is door de lantaarnpalen in de buurt, dan gaan ze toch nog eerder broeden. En we denken dat het komt omdat dat extra licht, hè, dat sluit aan wat Roelof net zo mooi zei, dat extra licht verstoort dan hun seizoensritmiek een beetje. En is dat dan iets waar je zorgen om maakt, Camille? Het kan zeker tot problemen leiden. Of het bij die mezen zo is, dat weten we niet zo heel goed. Maar bij insecten is het vrijwel zeker echt een probleem dat er te veel sterfte optreedt als gevolg van lichtvervuiling. En ligt het dan aan dat voor vleermuizen het wel heel makkelijk wordt gemaakt? Lekker hapje, je ziet allemaal insecten bij zo'n lantaarnpaal. En die vleermuizen die hebben het feestmaals opgediend, zou je zeggen. Ja, vooropgesteld is het zo dat eigenlijk geen enkele vleermuis houdt van licht. Maar er zijn een paar vleermuizen die zo snel en behendig kunnen vliegen dat ze zich nog steeds veilig voelen in het licht. He, dus dat ze niet het gevoel hebben dat ze gezien worden door dieren die hun misschien zouden willen opeten. En dan durven ze te jagen op de ronde lantaarnpalen aangetrokken insecten. Ik hoorde jij net trouwens iets zeggen over alternatieve lantaarns of zo. Want is er iets te doen? Kunnen we wel licht, maar geen vervuiling? Is dat bijvoorbeeld de mogelijkheid? Zeker. Dan heb je het over experimenteel onderzoek. He, dan zoek je ergens een plek waar geen menselijke verstoring is. En het enige wat je daar dan aanbrengt is licht. En alles wat daar dan verandert ten opzichte van plekken waar je dat niet doet, dat is te relateren aan aan het aanwezige licht daar. En jij bent een soort pionier op dat gebied, op dat onderzoeksgebied. Is er al iets over te zeggen? Er is vrij veel over te zeggen. We weten intussen het verhaal wat ik net vertelde over die koolmezen. Ja. Dat weten we aan de hand daarvan. Maar hoe zorg je dan dat je een plek vindt waar geen menselijke verstoring is? Nou ja, dat is betrekkelijk. Okay. Maar we hebben om te beginnen gekeken naar plekken waar niet al andere menselijke verlichting aanwezig was. En dan heb je het over de Veluwe en over gebieden in Drenthe. Hè, om te zorgen dat je niet al dat bepaalde verstoring niet al opgetreden is voordat je hem zelf aanbrengt. Ja. En verder, ja, natuurlijk, in onze natuurgebieden is minder menselijke activiteit uiteraard. Ja, ja, ja. Roelof, de kerstdagen staan voor de deur. Ik zie overal dus lampjes in de bomen hangen. Iedereen die gooit zijn hele straat vol licht. Zeg jij dan, doe maar niet? Ja, dat zeg ik niet. Want de kersttijd is een hele leuke tijd. En dat vindt zelfs een bioloog als ik vindt dat maar leuk. Maar een merel ook. Maar, precies, maar de natuur die denkt er natuurlijk anders over. Precies. Die. Kijk, ik maak geen probleem van de kersttijd. Ik maak veel meer een probleem van het licht wat iedere nacht aan is in de steden. En dat is heel vaak ook overbodig licht. We kunnen dat etalages veel slimmer, of zo. Noem het maar op, de straatlantaarnpaal. En het wordt steeds erger. Het wordt steeds meer. En we kunnen daar best wat aan doen. Als je denkt hoeveel licht er aan is, stomweg omdat we het vergeten zijn uit te doen in gebouwen. En zelfs in ons eigen gebouw waar ik werk, notabene. Ja? Ja. Maar ook de straatlantaarns, je kunt het veel slimmer aanpakken. Laat de straatlantaarns aangaan, want die zijn natuurlijk nodig voor veiligheid. Nou, als je langs rijdt. Ja. Dus daar is heel veel te halen. Iets anders hebben we toevallig net vanmiddag besproken. Als we kijken naar, heel nauwkeurig kijken naar de lichtgevoeligheid van de biologische klok van insecten, van wespen in dit geval, daar hebben we experimenten mee gedaan. Dan lijkt het zo te zijn dat als je heel nauwkeurig met we noemen dat monochromatisch licht, dus een hele specifieke kleur aanbrengt, dat die gevoeligheid van de biologische klok eigenlijk heel laag is. Mm. Maar dan moet je het heel goed bepalen per soort wat die kleur moet zijn. En dat willen we echt in de komende projecten. Camille en ik samen ook. Gaan we samenwerken om dat te onderzoeken. We gaan zo verder praten met jullie, chronobioloog Roelof Hut en ecoloog Camille Spoelstra. Want wat gaan deze onderzoekers eigenlijk doen voor dat grote bioklok? Onderzoek. Eerst gaan we naar verslaggever Roos Heijnen. Die loopt door de donkere dierentuin met bioloog Charlotte Vermeulen. Roos, ben je al verdwaald? Nou, we zijn net het apenhuis binnengelopen. We moesten door zo'n plastic gordijn, weet je wel, die je ook bij zwembaden ziet. En het is hier heel lekker warm. En we staan echt in een jungle. Overal zijn echt planten, bomen, boven ons hoofd zijn allemaal van die soort van lianen, takken die, waar dieren overheen kunnen lopen. Het is echt een hele lange hal, ik denk wel 30 meter lang. En we worden aangestaard, hè, Charlotte, door een aapje. Ja, dat is het nachtaapje waar Roelof het net over had, de Doerukuli. En ze zijn hier met z'n drieën, met enorme grote ogen. En overdag zitten ze in hun slaapkistjes. Slaapkistjes? Ja, die hangen daar langs de kant. Dat zijn een soort nachtverblijfjes. En normaal gesproken slapen ze overdag graag in holle bomen. Maar dan 's avonds komen ze tevoorschijn. Ja, je ziet ze de hele tijd heen en weer lopen. Ja, ik zie ze echt springen over die takken die dan allemaal zijn gespannen. En die ons net een beetje aankijkt. Hoe zien ze er eigenlijk uit? Ze zijn best klein, hè? Ze zijn best kleine aapjes. En ze hebben dus hele grote ogen waarmee ze dus 's nachts kunnen jagen op insecten. En ze eten ook planten en bloemen, dat soort dingen. En als het goud wat lichter wordt, dan gaan ze weer in hun holle boom of hier dan in hun slaapkistjes. Ja. En een aantal jaren terug, toen hadden ze een jong. En toen maakten ze een enigszins uitgeputte indruk, want toen waren ze ook overdag actief, omdat het jong hield ze wakker. Oh, dus net als bij mensen eigenlijk, die 's nachts wakker worden gehouden. Ja, precies. Ja. Dus dat is hier dan andersom. Kijk, je ziet ze daar lopen over die lianen. Ja. Ze springen echt van tak tot tak. Dus een van de weinige apen die dus 's nachts actief zijn. En ja, net een overstekende luiaard. Ja, een overstekende luiaard. Dat is, ja, hoe ziet die eruit? Nou, dat is eigenlijk, als je er naar kijkt, zie je een grote bal haar. Het is best wel een groot dier, hè, vind je niet? Ja, hij is echt groot. Het is, hoe groot zou je zeggen? De grootte van een poedel of zo? Ja, wel een flinke hond. Ja. En die leeft dus omgekeerd. Hij heeft een soort haken waarmee hij zich heel goed vasthoudt in de bomen. En als je goed naar hem kijkt, dan zie je dat zijn haren zijn aangepast aan die omgekeerde levenswijze. Want zijn haarnaad zit over zijn buik. Een omgekeerde levenswijze, hoe werkt dat dan? Nou, hij hangt ondersteboven. Ah, ja. Dus hij loopt niet met zijn kop bovenop. Nee, zijn kop zit aan de onderkant. En ze hebben haren die een beetje hol zijn en daar leven vaak algen in. En dan zijn ze overdag, als ze dus rusten, zijn ze goed gecamoufleerd. En heb jij hem al ooit zo actief gezien? Want meestal doen ze niet veel, hè? Nee, ik heb hem nog nooit zo actief gezien. En ik wist ook niet dat ze zo snel konden gaan. Ja, dus sinds we hier binnen zijn is hij toch echt de hele ruimte overgegaan. En dan gaan we naar, als we iets verder doorlopen, moet ik even bukken, want die antenne die raakt de takken. Dan zien we nog een dier met stekels. Wat is dat? Ja, dat is een grijpstaartstekelvarken. En wat wel grappig is, hij heeft een enorme grote neus. En hij heet grijpstaartstekelvarken omdat hij een staart heeft waarmee hij zich echt aan de takken kan vasthouden als een soort vijfde poot. En zijn huid kan helemaal gelig zijn. En dat is dan van de was waarmee hij zijn stekels invet. Een stekelvarken die dus klimt eigenlijk? Ja, het is een boomstekelvarken. Hoe groot is die? Je ziet hem daar, het is een beetje, ja, de grootte van een kat zo'n beetje. Ja, en hij ziet er eigenlijk uit als een hele grote egel. Ja, daar lijkt hij inderdaad wel wat op. Ja. Alleen dan een klimmende egel met een grijpstaart. En je moet dan goed op zijn stekels letten. Want als die stekels naar beneden hangen, dan is die ontspannen. En zo gauw ze omhoog gaan, dan is die agressief. Oh. En dan moet je een beetje oppassen. Oké, nou voor zover ik kan zien,

dieper dan ik dacht. Ik val nog dieper dan verwacht. Geef ik toe aan jou. Geef ik toe aan jou. Geef ik mee niet. Alles voor licht. Oh, en ik val. Ja, prachtig. Ontzettend mooi. Prachtig. Dank jullie wel, Tirza en Bent. En we horen jullie straks nog een laatste maal. Gelukkig boffen wij eventjes. Last van slapeloosheid? Dan heb jij mazzel. Focus. Op NPO Radio 1, tussen 2 en 4. Van de muziek op het Artisplein flitsen we terug het dierenpark in. Daar dwaalt verslaggever Roos met artisbioloog Charlotte. Roos, ben je uit het apenhuis gekomen? Ja, we zijn uit het apenhuis gekomen en we zijn langs het leeuwenverblijf gelopen richting de olifanten. De leeuwen brullen nog niet echt, hè, Charlotte? Ik heb ze nog niet gehoord, maar ik verwacht het wel elk moment. Ja, ze zijn wel wakker in ieder geval. Ik sta met Charlotte Vermeulen, artisbioloog, al meer dan 30 jaar. En we kijken naar een hele mooie maan. We onderbreken deze uitzending heel even voor een melding van de ANWB. Op de A35 van Hengelo naar Enschede komt u een spookrijder tegemoet. Ik herhaal, op de A35 van Hengelo naar Enschede komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer door lichtsignalen de spookrijder te waarschuwen. Dankjewel. En verder zien we vrij veel huizen aan deze kant. Met best wel veel licht, hè, Charlotte? Ja, dat zijn de pakhuizen van het Anthropodok. Ja. En misschien dat we ze als onderdeel van het Dark Sky-project ook moeten vragen om hun gordijnen dicht te doen. Ja, dat lijkt me een goed idee, want er komt best veel licht af. En we zijn een soort van brug, of ja, nee, nu meer een soort van naar beneden gelopen. En we staan eigenlijk in het water, of niet? Ja, bijna wel. En het mooie als je hier staat is dat als je de olifanten ziet, dan kijk je tegen ze op. Ja. En daardoor zijn ze veel indrukwekkender dan wanneer je van bovenaf op ze kijkt. Ja, dus dit verblijf is met opzet zo ontworpen dat je dat dier in al zijn glorie ziet staan. Ja, eigenlijk in een soort van verzonken in het water, een tunnel. En we kijken richting de rotsen waar de olifanten normaal staan. Ze zijn nu niet wakker, hè? Of zijn ze wel wakker? Nou, het zou me niet verbazen als ze wakker zijn. Ze mogen kiezen of ze naar binnen willen of buiten willen zijn. Maar olifanten slapen helemaal niet zo lang. Die slapen maar zo'n 4 uur per nacht. Per etmaal eigenlijk. Ja. Oh, ze hebben maar 4 uur slaap nodig. Ja, dus hoe dat kan, weet ik ook niet. Want het zijn natuurlijk best dieren met een rijk gevoelsleven, lijkt mij zo. En we zien hier die rotsen in het verblijf. En daar zijn allerlei verhalen over te vertellen. Bijvoorbeeld dat er allemaal kleine gaatjes in zitten, zodat de mussen naar binnen kunnen om nesten te maken. En in een aantal rotsen zitten ook vleermuizenkasten. Hier zitten 4 vleermuizenkasten. 4 vleermuizenkasten zitten in die rotsen. Ja, die toren er echt een beetje boven ons uit. Heel, heel hoog. Wat voor vleermuizen zitten hier dan, denk jij? Nou, er zijn een aantal jaar geleden zijn de vleermuizentellingen met behulp ook van de stadsecologen gedaan. En geluiden zijn er waargenomen van flink veel gewone dwergvleermuizen. En van de ruige dwergvleermuis. En van de watervleermuis. En van de laadvlieger. Okay. Dus best een aantal die in artis voorkomen. Ja, en het aardige is dat ze opvallend vroeg al fourageerden. Ze vlogen al voor 10 uit, 's avonds. Het was 30 juni zo'n beetje. En het is voor de stad eigenlijk best heel vroeg. En de constatering daarvan was dat ja, er moet hier ergens in de buurt een kolonie zitten. En er werd ook geconstateerd dat er jonge vleermuizen meevlogen. Dus dat ze ergens een kraamkolonie moeten hebben hier in de buurt van Artis. En waar het precies is, weten we nog niet. Dat moet dus nog ontdekt worden.

dat nou ja, je kunnen zeggen? Je kan zeggen, vanuit een praktisch punt, het zal fijn zijn om de paling een handje te helpen natuurlijk. Hè. Het is niet alleen maar economisch een interessant dier. Cultuurhistorisch in Europa. Het zijn dieren die gewoon, nou ja, zoals genoemd, al sinds duizenden van jaren met onze cultuur meegegroeid zijn. Hm. Die wil je maar niet verliezen. En het hoort ook een beetje, niet verliezen. Het hoort ook een beetje bij Nederland, toch? Nou, de paling. Ja, ja, dat is misschien het iconisch dier van Nederland, als je wilt. Denk aan Volendam, bijvoorbeeld. Is dat ook wat je er zo in aantrekt in het onderwerp? Nou, lijkt me mij persoonlijk niet zozeer het Nederlandse gedeelte, maar ik vind het wel interessant en leuk. Maar natuurlijk, als visbioloog ben ik gefascineerd door die gekke manier hoe deze dieren zich voortplanten, hoe ze naar op deze gigantische tocht naar een nog steeds onbekende plek naartoe migreren, hoe zich al de grote hoofden van de geschiedenis van Aristoteles, van biologen, ja, inderdaad, Aristoteles, Antonie van Leeuwenhoek. Heb je het gevoel dat je ze een beetje begrijpt, die palingen, Christian? Ik denk, als een beest onbegrijpbaar is, dan is het de paling. Mooi, mooi gezegd. Dus we gaan er nog heel veel onderzoek naar doen. En misschien worden er toch wat van die mysteries dan opgelost. Dankjewel, Christian, voor je komst hier naar deze gele bus op het plein in Artis. En natuurlijk heel veel succes met je onderzoek. En ja, hopelijk blijft de paling toch echt onderdeel van de Nederlandse natuur. Dankjewel. Sorry? Voor de laatste keer gaan we schakelen met onze verslaggever Roos Heijnen, die samen met artis-bioloog Charlotte door een donker artis struint. Roos, hoe gaat het daar? Ja, goed. We liepen net langs de jaguar en de wolven. Dat zijn dieren die wakker zijn, toch, Charlotte? Jazeker. Die zijn heel erg wakker. Ja, die zijn heel erg wakker. En we lopen richting een hele bijzondere boom. Want die is heel oud. Hoe oud? Deze boom die dateert van 1750. En het is de oudste boom van Amsterdam. En wat is er bijzonder daaraan verder nog, behalve dat hij zo oud is? Nou, het is een zomereik. En toen Artis gesticht werd in 1838, toen was hij dus al bijna 90 jaar oud. Uh-huh. En zo'n boom, ja, je zou het niet zeggen, maar normaal gesproken, een boom van deze grootte, daar leven 800 verschillende soorten op. En dat zijn dan soorten vogels, zoogdieren, vlinders, maar ook korstmossen, paddenstoelen, algen. Dus hier staat, je kijkt naar een boom, maar je ziet eigenlijk een heel levend ecosysteem. Dit is hem, die we nu zien. Ja. Hij torent boven ons uit en hij heeft heel veel hele kronkelige takken. Tenminste, kronkeliger dan normaal, of zijn ze altijd zo kronkelig? Nou, deze boom is beschreven door Heijmans. Die noemde deze artiseik de kronkeltakkige eik. En ter ere van deze bekende natuureducator en natuurvorscher hebben wij hem de Heijmanseik genoemd. Oh ja. Dus een prachtig contourschets zit tegen de hemel af. En, want bomen en planten hebben dus ook een soort bioritme, hè? Ja, en als mensen aan artis denken, denken ze vaak aan dierentuin. Maar sinds 2017 zijn we een officieel botanisch park met 700 bomen en van 200 boomsoorten. Uit onderzoek in Scandinavië is gebleken dat als de zon zakt, dat bomen dan hun takken laten zakken. En voor een boom van zo'n 5 meter hoog kan het zelfs wel 10 centimeter zijn. Oh. Dus dan gaan ze een beetje in rust. Oh, ja. En zo gauw het licht weer komt, dan gaan die takken weer wat omhoog. Dan gaan ze weer een beetje op tot leven komen, naar het licht toe. Ja, dat klopt. Ja. En zijn er nog meer planten die een beetje op de klok leven? Nou, heel veel planten leven op de klok. Bijvoorbeeld kamperfoelie. Die staat natuurlijk in heel veel Nederlandse tuinen, maar ook in het bos, wilde kamperfoelies. En aan het eind van de dag, als het donkerder wordt, dan begint die heel zoet te ruiken. En dat heeft ook een reden, want ze worden bevrucht door pijlstaartvlinders. En die zijn actief in de nacht. Oh. En er zijn nog veel meer cycli van planten. Hè, bijvoorbeeld als je naar madeliefjes kijkt, naar de bloemen. Let maar eens goed op een grasveld als je madeliefjes bloeien. Want zo gauw het donker is, is het helemaal groen. Mm-hmm. Want al die bloemetjes zijn dan dicht. Ja. En dat doet een paardenbloem ook. Die sluit ook zijn bloemen. Ja. En er zijn dus bloemen die zijn dagactief. En er zijn bloemen die zijn nachtactief. En Linnaeus die heeft daarvoor een botanische klok ontworpen. En dus die heeft allerlei bloemen ontdekt wanneer ze open en dicht gaan in de loop van de dag. En die heeft hij in een soort cirkel gezet, zodat je precies kan zien hoe laat het is door naar de bloemen te kijken. Oh, wat prachtig. Dus dan kun je naar de bloemen kijken en dan weet je hoe laat het is. Ook bij planten zie je dus een klok, een biologische klok, is af te lezen. Nou, Charlotte, wij gaan dan terug naar de ingang. Het was een prachtige wandeling, hè, zo 's nachts. Ja, en in het begin zag je eigenlijk helemaal niks, zo donker. Maar als je ogen een beetje wennen, ja, dan is dat toch best heel goed te doen. Ja, dus de uitgang die vinden we wel. Misschien. Misschien hoor ik. Nou, ik hoop dat jullie ons kunnen vinden, anders dan zal ik wel gaan roepen. Ja, dank je. We sluiten deze mooie uitzending af met muziek van Tirsa weer. De hele uitzending heeft ons al voorzien van een mooie audio-omlijsting, zou ik willen zeggen. En we eindigen nu met haar single Zolang je maar van me houdt, geloof ik. Zeker, ja. Fijn om te spelen, dit nummer. Ja, zeker. Hij staat op mijn EP Onbreekbaar Leven. En die is terug te vinden op Spotify, dus daar is hij te horen. Leuk. En waar doet dit nummer je aan denken? Het is een liefdesliedje. Ja, dat zit in de titel. Nou, ja, ga lekker spelen. Laatste keer dan Tirsa live hier bij ons op het Artisplein in Amsterdam. Of je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niet, of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht, of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt, of een glas erbij en dan proost op mij, of je de lente brengt, of het winter maakt, of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard, of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee, of je nou ziek of oud, zolang jij maar van me houdt, zolang jij maar van me houdt. Of je nou met mij mee wil naar dat chique restaurant, of de tafels aan de kant en met z'n tweetjes op de bank. Of je nou glans of mat, of je bent alles even zat, omdat je meer had kunnen doen, of je een kus geeft of een zoen. Of het onmogelijk lijkt, of een grenzeloos verhaal, of je mijn taal nou spreekt, of alle woorden weer vergeet. Of je verliest of wint, of je zo blij bent als een kind, of je me tranen geeft, of heel mijn lijf laat leven, alles laat mij koud. Zolang jij maar van me houdt, zolang jij maar van me houdt. Of je in goed en in kwaad met mij door dit leven gaat, of in voor- en tegenspoed met mij door dit leven moet. Of je nou met mij trouwt, zolang jij maar van me houdt. Zolang jij maar van me houdt. Ja, mooi. Wat een mooi breekbaar liedje. Dank jullie wel. En dank ook wel voor de hele nacht dat jullie ons zo van mooie muziek hebben willen voorzien. Dank je wel, Teresa. En natuurlijk ook Quirijn Vos op de vleugelhoorn en de bassint Joachim van Marrewijk op de toetsen. Dank jullie wel. En het album Versplinterd, Verwonderd komt volgend jaar uit. Dus hou ze in de gaten. Dank jullie wel. Nou, dit was hem dan, onze uitzending vanuit de dierentuin. Dank aan alle wetenschappers voor de komst hier naar de gele bus van de NTR. En iedereen van Artis, dank voor de gastvrijheid. Ik vond het een bijzondere gewaarwording. Een mooi begin van dit bioklokonderzoek. Na het nieuws kun je luisteren naar Gaan van de BNNVARA. En vanuit Artis als een van de partners van het bioklokonderzoek wens ik je alvast een hele fijne dag. En Focus is er morgen weer. Tot dan. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Belastingdienst koos vooral mensen met een laag inkomen uit om extra te controleren op fraude met de kinderopvangtoeslag. Dat zegt de fiscus tegen RTL Nieuws en Trouw, nadat beide media de vragen over hadden gesteld. Hogere inkomens werden juist ontzien. Volgens de fiscus bestaat er een statistisch verband tussen de hoogte van het inkomen en de kans dat iemand een onjuiste aanvraag doet. Daarom werd gebruik gemaakt van een zelflerend algoritme om die gevallen eruit te pikken. De man die gisteren in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin met zijn terreinwagen inreed op een kerstparade had geen terroristisch motief, zegt de politie. De 39-jarige man veroorzaakte een bloedbad door meerdere mensen omver te rijden in de optocht. Er vielen 5 doden en 48 gewonden. Zeker 9 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man wordt aangeklaagd voor de dood van 5 mensen. Het motief van de dader is nog niet duidelijk. Wel melden verschillende Amerikaanse media dat hij veelvuldig in aanraking is geweest met justitie. De politie heeft gisteravond in Zwolle 13 mensen opgepakt. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd uit vrees voor ongeregeldheden. Arrestaties zijn verricht voor onder meer het bezit van vuurwerk of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. In Roosendaal pakte de politie 8 mensen op, onder meer wegens brandstichting in een bushokje. Ook werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. Ook in de stad Groningen was het enige tijd onrustig. Over arrestaties is niets bekend. De Franse premier Jean Castex is positief getest op het coronavirus, bleek kort na een bezoek aan de Belgische premier De Croo. Komende 10 dagen zit hij in isolatie, zegt zijn kantoor, maar hij blijft wel aan het werk. Vanwege de besmetting van de Franse premier gaat ook een deel van het Belgische kabinet in quarantaine. Het gaat onder meer om premier De Croo en minister Wilmès van Buitenlandse Zaken. Het weer tot besluit. Vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. In de ochtend in het zuiden ook nog wat regen. In de middag zo goed als droog, met af en toe zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 23 november is dit. Tot 6 uur mag je meepraten hier op NPO Radio 1 via 0800-1121... of de app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over de bijstand. Moet de hoogte van die bijstand afhankelijk zijn van je huishouden of niet? Dat is de vraag deze ochtend en daar mag je op reageren. Eerst 3 dingen waar je meer over gaat horen vandaag. Je hoort meer over de nominatie voor de Grammy Awards. Vandaag worden die namelijk bekendgemaakt. Grote kanshebber Olivia Rodrigo, Billie Eilish en Lil Nas X. Uitreiking is op 31 januari. En je hoort meer over het aantal miljonairs hier in Nederland, want vandaag brengt het CBS nieuwe cijfers daarover naar buiten. Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 280.000 huishoudens, waarvan de bezittingen meer dan 1 miljoen euro waard waren. En vandaag wordt de Britse parlementariër David Ames begraven. Die werd in oktober doodgestoken in een dorpje net naast Londen. Politie behandelt de moord als een terreurdaad. 25-jarige verdachte is toen opgepakt. Straks na 5. Bij mij te gast ook nog eens Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut en voorzitter van de Nationale Jeugdraad Maurice Knijnenberg. Ze komen praten over de invloed van de coronacrisis op de levens van kinderen en jongeren. Dat straks, nu eerst die bijstand. Wat moet de hoogte van de bijstanduitkering afhankelijk zijn van je huishouden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want een deel van de gemeente in Nederland wil van de kostendelersnorm af. Zo heet dat de regel dat als iemand die in de bijstand zit het huis deelt met andere volwassenen, de uitkering dan lager wordt. De vaste lasten kunnen dan namelijk worden gedeeld. Met grote gevolgen van dien, want zo kan iemands bijstand opeens teruggaan van ongeveer 1100 naar €770 per maand. Dat gebeurde ook bij Joke en die vertelt erover bij BNNVARA's kassa. Mijn zoon die werkt is 22 jaar. En omdat hij werkt, word ik gekort. Ik zit zwaar in de stress. Er wordt verwacht van mijn zoon dat hij mij bijbetaalt. En dat gaat niet altijd. Dus ook dat zorgt weer voor stress. Ja, en dat vind ik gewoon echt... Dat hoort niet. Ik hoor niet bij mijn kind aan te kloppen van je moet je moeder helpen. En dat gebeurt er nu. Omdat de regering dit heeft bedacht. Als hij bijspringt, dan kan ik boodschappen halen. Maar ook dan... hou ik niks over. Als hij het niet kan betalen, dan zit ik. Dan hebben we dus geen eten.